सुबह नाश्ते की मेज पर जब वो पहुंची तो उसके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। रात को वो जिस कदर खुश थी इस वक्त उसी कदर परेशान थी। मोहसिन ने सलाम का जवाब देते हुए उसका चेहरा देखा तो वो खुद भी परेशान हो गया। यही हाल खाला फरजाना का हुआ। क्या हुआ तानिया? मोहसिन राव ने पूछा। भाई, रात को मैंने दादा आजम को ख्वाब में देखा है। ऐ दादा आजम को? खाला फरजाना दादा आजम का नाम सुनते ही फिक्रमंद हो गई। क्या कह रहे थे वो? खाला, वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। जब मैं उनके सामने पहुंची तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे उस नहुसत को निकालो घर से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं उस नहुसत का नाम उनसे पूछती कि अचानक एक बहुत बड़ा रीछ कहीं से नमूदार हुआ और मेरी तरफ लपका। मैं उसे देखकर चीखती हुई भागी, मुझे ठोकर लगी। तभी मेरी आंख खुल गई, तानिया ने बताया। फिर वो परेशान होकर बोली, अल्लाह रहम करे भाईजान, ज़रूर कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा तानिया, तुम परेशान मत हो, मोहसिन राव ने तसल्ली दी, लेकिन ये झूठी तसल्ली थी। मोहसिन राव अंदर से खुद परेशान हो गया था। नहीं भाईजान, ज़रूर कोई गड़बड़ है, वो फिक्रमंद होकर बोली। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे घर में ऐसी क्या मनहूस चीज़ है जिसे निकाला जाए। वो कमबख्त रीज न जाने कहाँ से आ गया था, वरना मैं दादा से उस चीज़ का नाम ज़रूर पूछ लेती। ओह, मोहसिन राव का मुंह अचानक खुले का खुला रह गया। यूं महसूस हुआ जैसे उसकी समझ में कुछ आ गया हो। आपको क्या हुआ? तुम ये बताओ, तुम पर रीछ झपटा था ना? मोहसिन राव ने तस्दीक चाही। जी, उसी की वजह से तो बात अधूरी रह गई। मेरी बात समझ में आ गई, मोहसिन राव ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं अभी आता हूँ, ये कहकर मोहसिन राव फौरन उठ गया। वो उठकर अपने कमरे में गया। उसने अपने बेड की साइड टेबल पर एक खूबसूरत प्लेट में खुला हुआ चाकू रखा हुआ था। ये चाकू राजमदारी का था और राजमदारी के जिस्म पर इस कदर बाल थे कि वो इंसान कम भालू ज़्यादा लगता था। दादा आजम ने ख्वाब में जो इशारे दिए थे वो वाजह तौर पर उस चाकू की निशानदेही कर रहे थे। मोहसिन राव ने उस चाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर नज़र पड़ते ही उसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। चाकू के फल पर ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था, जैसे अभी अभी उससे किसी को ज़िबाह किया गया हो। उसने वहीं खड़े खड़े रफ़ीक को आवाज़ दी, रफ़ीक जल्दी आओ। रफ़ीक डाइनिंग टेबल के नज़दीक ही खड़ा था। वो मोहसिन राव की आवाज़ सुनकर फौरन उसके कमरे की तरफ भागा। जी साहिब, उसने कमरे में पहुंचकर पूछा, मोहसिन क्या हुआ, खैर तो है? खाला फरजाना और तानिया भी पीछे पीछे आ गईं। रफ़ीक, तुमने इस चाकू से मुर्गी वगैरह तो ज़िबाह नहीं की? मोहसिन राव ने चाकू की तरफ इशारा किया। नहीं साहेब, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ, किचन में कई चाकू मौजूद हैं। फिर इस पर खून कैसे लग गया? खून? खाला फरजाना खौफजदा होकर दो कदम पीछे हट गईं। तानिया ने दो कदम आगे बढ़कर चाकू को देखा। हाँ वाकई इस पर तो खून लगा हुआ है, ये खून कैसे लगा? वो रफ़ीक की तरफ मुड़कर बोली। मुझे नहीं मालूम बीबी, रफ़ीक ने सीधे और साफ लहजे में कहा। रफ़ीक, इसे प्लेट समेत यहाँ से उठाकर ले जाओ और इसे धोकर अपने कमरे में रख लो, मोहसिन राव ने हिदायत की। जी ठीक है साहेब, ये कहकर उसने प्लेट उठा ली और उस खूनालू चाकू को गौर से देखता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यूं महसूस होता है जैसे दादा आजम ने इस चाकू की तरफ इशारा किया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आपने इसे क्यों दे दी, इसे कहीं बाहर क्यों नहीं फेंकवा दिया? एक रात और देखना चाहता हूँ, मोहसिन राव ने कहा और फिर नाश्ते की मेज़ पर आ गया। बैठे बिठाए ये एक और मुसीबत गले पड़ गई थी। दादा आजम ने भी कोई बात खुलकर नहीं की थी, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो जब भी ख्वाब में नज़र आए थे उन्होंने बड़ी वजाहत से हर बात समझाई थी। अब पता नहीं उसी चाकू को उन्होंने मनहूस करार दिया था या घर में कोई और चीज़ थी जिस पर घर वालों की अभी तक नज़र नहीं गई थी। फिर यह मामला ज़्यादा देर तक मुअम्मा ना रहा। दोपहर का खाना खाकर वो कुछ देर के लिए लेटी तो उसकी आँख लग गई। ख्वाब में फिर उसने दादा आजम को देखा, वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। ये कोई हरा भरा बाग था, चारों तरफ फूल खिले थे, ठंडी हवा चल रही थी। तानिया भी उस बाग में टहलती हुई वहाँ जा निकली थी जहाँ वो बैठे थे। तानिया को देखते ही उन्होंने उसे डांटा, अरे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग, उस नहुसत को निकालो घर से, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। दादा, क्या आपका इशारा चाकू की तरफ है? तानिया ने फौरन पूछा। हां, उसे फौरन घर से निकालो। पर दादा, क्या करें उसका? उसे तोड़कर फेंक दें या दरिया में डलवा दें, क्या करें? उसे जल्द अज जल्द किसी टूटी कब्र में फेंकवा दो और यह काम खुद मोहसिन करे, दादा आजम ने हिदायत की। तानिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि चाकू पर क्या पड़कर फूंकना है और टूटी कब्र में उसे किस तरह डालना है। तभी उसके कानों में तानिया तानिया की आवाज़ें आने लगीं। कोई उसे उठा रहा था। एकदम उसकी आंख खुल गई। उसके सामने खाला फरजाना खड़ी थी। जी खाला, तानिया ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो एतबार राव आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अच्छा खाला, मैं उठती हूँ, तानिया ने बिस्तर छोड़ते हुए कहा। भाईजान हैं घर पे? हाँ, वो एतबार राव के पास बैठे हैं, खाला फरजाना ने बताया। खाला, मैंने फिर दादा आजम को ख्वाब में देखा। अच्छा, कुछ मसला हल हुआ? हाँ, सारी बात तफसील से हो गई, यह कहकर उसने सारी तफसील बयान कर दी। खाला ने खुदा का शुक्र अदा किया कि यह गंभीर मसला किसी तरह हल तो हुआ, अब बस उसकी तदफीन बाकी थी। तानिया ने मोहसिन राव को भी इस ख्वाब से आगाह कर दिया। फिर वो और एतबार राव उस चाकू को लेकर कब्रिस्तान चले गए। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक कब्र टूटी हुई नज़र आई। उसमें काफ़ी बड़ा सुराख था। मोहसिन राव और एतबार राव ने उस कब्र में झांकने की कोशिश ना की। मोहसिन राव ने दादा आजम की हिदायत के मुताबिक पढ़कर उस चाकू पर फूंका और उसे बंद करके अपनी मुट्ठी में जकड़ा। फिर उसने ज़मीन पर बैठकर अपना हाथ कब्र पर डाला और कुछ पढ़कर चाकू हाथ से छोड़ दिया और फौरन पीछे हटकर खड़ा हो गया। चाकू के कब्र में गिरते ही सुराख से धुएं का एक मरगुला सा निकला और फ़ज़ा में तहलील हो गया। इस काम को ख़त्म करके वो कब्रिस्तान से निकलकर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर मोहसिन ने तानिया को फ़ोन कर दिया। उसे बता दिया कि वो परेशान ना हो, उस चाकू की तदफीन बख़ैर खूबी कर दी गई है। तानिया ने यह सुनकर सुकून का सांस लिया। उसके घर में रहने से जाने क्या से क्या हो जाता। दादा आजम ने बरवक्त मदद करके उस घर को आने वाली तबाही से बचा लिया था। मोहसिन राव का फ़ोन सुनकर उसने अंकल आमिर को रिंग किया और चाकू से मुतालिक सारी बात तफसीलात से बताई और फिर उनसे आज रात आने की दरख्वास्त की, और वो भी अकेले। तानिया, खैर तो है ना? अंकल आमिर ने पूछा। हाँ अंकल, खैर ही खैर है। असल बात यह है कि आप बहुत याद आ रहे हैं। तानिया शरारत से हंसी। उधर से कोई सवाल ना हुआ तो वो फौरन बोली, पूछेंगे नहीं आप किसे याद आ रहे हैं? भाई जाहिर है तुम्हें याद आ रहा होगा, अंकल आमिर ने चहकते हुए कहा। जी नहीं, तानिया ने फौरन तर्दीद कर दी। तो फिर? वो हैरान हुए। हमारी खाला फरजाना को, वो कह रही थी कि बहुत दिन से तुम्हारे अंकल नहीं आए, तानिया ने सफ़ेद झूठ बोला। बहुत दिन हो गए? भाई मैं कल ही तो आया था, अंकल आमिर ने तानिया की बात को सरसरी लिया। 24 घंटे तो हो ही गए हैं, तानिया हंसी। याद आने के लिए यह वक्फा अच्छा खासा होता है। तानिया, आखिर तुम इस किस्म की बातें क्यों करने लगी हो? तुम क्या चाहती हो? अंकल आमिर ने संजीदगी इख्तियार की। मैं जो चाहती हूँ अगर वो बता दूँ तो क्या आप मान जाएंगे? अगर मानने वाली बात होगी तो ज़रूर मान जाऊँगा, अंकल आमिर ने यकीन दिलाने वाला लहजा इख्तियार किया। बात तो खैर से 100% मानने वाली है, तानिया ने उन्हें उलझाने की कोशिश की। फिर कहो, उन्होंने वजाहत तलब कर ली। आप रात को घर आएंगे तो फिर कहूँगी, और जो कहूँगी वो आपसे मनवा भी लूँगी। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझसे कोई ऐसी बात ना करना जिससे यह भरम टूट जाए। अच्छा, आप आएं तो फिर बात होगी। रात को अंकल आमिर आए तो वो खासे सजे सवरे थे। वो हमेशा अच्छा लिबास पहनने के आदी थे, लेकिन आज उन्होंने नया और कीमती सूट पहना हुआ था। शाम को ही दिल लगाकर शेव किया था, नहा धोकर खुद को परफ्यूम में बसाया हुआ था। तानिया ने उनकी आमद पर खुद जाकर गेट खोला। वो एक लम्हे को उन्हें देखती रह गई। खुशबू के झोंके ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वाह अंकल, आज तो आप धमाका खेज लग रहे हैं, तानिया ने खुश होकर जुमला कसा। तानिया, मैं इंसान हूँ, बारूद से भरी बोरी नहीं। अंकल आमिर ने उसकी सर पर चपत लगाते हुए कहा, मोहसिन कहाँ हैं? खाला अपने कमरे में हैं, सवाल कुछ जवाब कुछ। अरे तानिया, तुम कुछ ऊंचा सुनने लगी हो, इस तरह तो बेचारे एतबार राव को बड़ी परेशानी हो जाएगी, वो बेचारा कोर्ट मांगेगा, तुम उसके हाथ में लौटा पकड़ा दोगी। मैं पूछ रहा हूँ मोहसिन कहाँ हैं, तुम जवाब दे रही हो खाला अपने कमरे में हैं। भाई तुम अपने कान की सफाई करवाओ। हाँ तो आपने बात ही गलत पूछी, आपको इस वक्त खाला फरजाना के बारे में पूछना चाहिए था। तुम शरारत से बाज नहीं आओगी, अंकल आमिर ने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। भाईजान के कमरे में चलें, वो वहाँ मौजूद हैं। तानिया ने अंकल आमिर का रास्ता रोका। वो कौन? अंकल आमिर ने वजाहत चाही। भाईजान और कौन? तानिया ने हंसकर कहा। अंकल आमिर, आप मेरी तरफ से इस कदर मशकूक क्यों हो गए हैं? भाई मुझे तो अब तुमसे डर लगने लगा है, अंकल आमिर ने मोहसिन राव के कमरे में कदम रखते हुए कहा। अच्छा अंकल आमिर आए हैं, अंकल आपको कौन डरा रहा है? मोहसिन राव ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। भाई ये तुम्हारी बहन आजकल शरारत पर उतरी हुई है, अंकल आमिर कुर्सी पर बैठते हुए बोले। अच्छा, मोहसिन राव तानिया की तरफ मुड़ा। क्यों भाई तानिया? भाईजान एक बात पूछूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तानिया कुछ कहते कहते चुप हो गई। क्या नहीं हो सकता? मोहसिन राव ने पूछा। के अंकल आमिर हमारी खाला फरजाना को मुआफ़ कर दें, तानिया ने अंकल आमिर की तरफ देखते हुए कहा। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम, फरजाना ने क्या किया है? अंकल आमिर परेशान होकर बोले। बहुत अरसा पहले उनसे एक कसूर हो गया था, जिसकी उन्होंने आपसे मुआफ़ी भी मांग ली थी और आपने उन्हें मुआफ़ भी कर दिया था, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने उन्हें आज तक मुआफ़ नहीं किया। ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? खाला की एक वादा खिलाफी जो उनकी मजबूरी थी आपके दिल में गिरह डाल दी। ये ठीक है कि आपने आज तक शादी नहीं की, लेकिन फिर कभी आपने खाला से शादी की बात भी नहीं की। छोड़ो इस बात को, अंकल आमिर कुछ उलझ से गए, ये तुमने क्या शुरू कर दिया है? आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि आपने उन्हें आज तक मुआफ़ नहीं किया है? ये झूठ है, मैं तो उन्हें कब का मुआफ़ कर चुका हूँ। अगर मुआफ़ कर चुके तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तानिया ने बड़े सादा अंदाज में बड़ी पेचीदा बात कह दी। बेवकूफ़ हुई हो, अब मेरी शादी की उम्र है। वाह अंकल, ये क्या बात कही आपने, लोग तो 70 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, आप तो मुश्किल से अभी 45 साल के होंगे। जी नहीं, मेरी उम्र इस वक्त 53 बरस है। यही तो शादी की सही उम्र है, मोहसिन राव ने बड़े यकीन से कहा। मोहसिन मजाक छोड़ो, लोग क्या कहेंगे? लोगों से हमने क्या लेना है? तानिया तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या फरजाना मान जाएंगी? अंकल आमिर ने सवाल किया। ना मानने की भला वजह भी हो सकती है, तानिया ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुमने उनसे बात की है? उन्होंने पूछा। अंकल आमिर इस वक्त आप अपनी बात करें, उनसे इकरार करवाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर ये जिम्मेदारी मेरी तरफ से भी कबूल कर लो। बिलाखिर अंकल आमिर ने हथियार डाल दिए। अंकल आमिर, मोहसिन राव ने नारा लगाया। जिंदाबाद, तानिया ने नारे का जवाब दिया। नारे की आवाज़ सुनकर खाला फरजाना कमरे में दाखिल हुई और हैरान होकर बोली, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ओह खाला, तानिया इतनी खुश थी कि उसने उनके अंदर आने का इंतज़ार भी ना किया, दौड़कर उनसे लिपट गई और उनका रुखसार चूमकर बोली, खाला शादी मुबारक हो। राव अहमद अली कुर्सी पर बड़ी तमकीनत से बैठा हुआ था, उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, कमर अकड़ी हुई थी, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था, मूंछें ऊपर उठी हुई थी, हाथ में छड़ी थी, हाथ सीधा तना हुआ था। गर्ज उसकी कोई चीज़ ऐसी ना थी जिसमें तनाव ना हो, अकड़ाव ना हो, और ऐसा क्यों ना होता, वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। उसके नज़दीक ही एक मुलाजिम सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कुछ देर के बाद एक और मुलाजिम बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और नज़दीक आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या खबर लाए हो? राव अहमद अली ने भारी आवाज़ में सवाल किया। सरकार वो सपेरा आया है, सुर्ख मोती। ملازم نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، اوہ کیا بیوقوفانہ نام رکھا ہے اس نے، سرخ موتی، بلاؤ اسے۔ جی بہتر سرکار۔ یہ کہہ کر وہ ملازم دروازے کے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ہی واپس آیا تو وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے چلتا ہوا اندر آیا۔ راؤ احمد علی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک سانولے رنگ کا شخص تھا، اونچے لمبے خط کا مالک، بال بڑے بڑے کندھوں پر پھیلے ہوئے، ایک کان میں بالی، ایک ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا، سیاہ کپڑے، ہاتھ میں بین، کندھے پر جھولی۔ سرخ موتی نے اپنے کندھے سے جھولی اتار کر زمین پر رکھنا چاہی، مگر راؤ احمد علی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمہاری بات ہو گئی؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ ہاں جی میری بات ہو گئی، سرخ موتی نے جواب دیا۔ تم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ لی؟ ہاں جی میں نے ساری بات اچھی طرح سمجھ لی۔ تو پھر جاؤ، راؤ احمد علی نے اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھا، اور دیکھو کام ہوشیاری سے کرنا، کسی قسم کی غلطی تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میں غلطی معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ سرخ موتی سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، آج بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، میں خبر کا منتظر رہوں گا، راؤ احمد علی نے کہا۔ وہ ملازم اور سرخ موتی کمرے سے باہر نکل گئے۔ اقبال راؤ کو آج 3 دن کے بعد تہخانے سے باہر نکالا گیا۔ ان 3 دنوں میں اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کی گئی، وقت پر بہترین کھانا، چائے، پانی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، البتہ قید تنہائی ضرور تھی۔ جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کبھی کسی کو معاف کرنا تو سیکھا ہی نہ تھا، پھر اقبال راؤ جیسے مجرم کو تو وہ بھول کر بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف جائیداد پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی بلکہ ریوالور بھی تان لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اقبال راؤ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ اب کسی صورت زندگی کو گلے نہیں لگا سکے گا۔ پھر تیسرے روز کا سورج طلوع ہوا۔ یہ سورج اس کے لیے ایک وارنٹ لے کر نکلا تھا۔ 2 مسلح افراد تہخانے میں داخل ہوئے، اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا گیا۔ چھوٹے سرکار باہر چلیے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا تہخانے سے باہر نکلا۔ پھر اسے جیپ میں بٹھا کر حویلی کے گیٹ پر لے جایا گیا۔ گیٹ پر ایک گھوڑا کسا ہوا تیار کھڑا تھا۔ ایک مسلح فرد نے اسے گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ جب اقبال راؤ گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس مسلح شخص نے کہا، بڑے سرکار، بوڑھے برگد کے نیچے گھوڑے پر سوار آپ کے منتظر ہیں، شاید وہ آپ کو شکار پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اقبال راؤ نے گھوڑے پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، ایک بات کا اور خیال رکھیے گا چھوٹے سرکار، سیدھے بوڑھے برگد کی طرف ہی جائیے گا، اگر ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کی تو بھٹک نہ پائیں گے، ہر طرف شکاری کتے موجود ہیں۔ اقبال راؤ نے اسپات میں گردن ہلائی، جانتا ہوں، تو پھر جائیے چھوٹے سرکار، اللہ حافظ۔ پھر تیسرے روز کا سورج طلوع ہوا۔ یہ سورج اس کے لیے ایک وارنٹ لے کر نکلا تھا۔ 2 مسلح افراد تہخانے میں داخل ہوئے، اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا گیا۔ چھوٹے سرکار باہر چلیے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا تہخانے سے باہر نکلا۔ پھر اسے جیپ میں بٹھا کر حویلی کے گیٹ پر لے جایا گیا۔ گیٹ پر ایک گھوڑا کسا ہوا تیار کھڑا تھا۔ ایک مسلح فرد نے اسے گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ جب اقبال راؤ گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس مسلح شخص نے کہا، بڑے سرکار، بوڑھے برگد کے نیچے گھوڑے پر سوار آپ کے منتظر ہیں، شاید وہ آپ کو شکار پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اقبال راؤ نے گھوڑے پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، ایک بات کا اور خیال رکھیے گا چھوٹے سرکار، سیدھے بوڑھے برگد کی طرف ہی جائیے گا، اگر ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کی تو بھٹک نہ پائیں گے، ہر طرف شکاری کتے موجود ہیں۔ اقبال راؤ نے اسپات میں گردن ہلائی، جانتا ہوں، تو پھر جائیے چھوٹے سرکار، اللہ حافظ۔ اقبال راؤ نے فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بوڑھے برگد کی جانب چل دیا۔ یہ بوڑھا برگد حویلی سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس برگد کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اقبال راؤ ایک پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا تو ایک کالے کپڑوں میں ملبوس اونچے قد کا شخص جس کے ہاتھ میں بین تھی اچانک کھیتوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ہاتھ پھیلا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اقبال راؤ نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ یہ شخص اس کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ ہاتھ میں بین ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سپیرا ہے۔ جب اقبال راؤ اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے اسے گھوڑے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اقبال راؤ خاموشی سے گھوڑے سے نیچے کود آیا۔ تب اس کالے لباس والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں کھینچتا ہوا لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیتوں سے برآمد ہوا تو اقبال راؤ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ کھیت میں بے سیت پڑا ہوا تھا۔ سرخ موتی اپنی جھولی کندھے پر ڈالی اور بین ہاتھ میں لیے کھیتوں سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا تو دو گھوڑ سوار تیزی سے اس کے پاس آ کر رک گئے۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے بولا۔ وہ سامنے کھیت میں اس کی لاش پڑی ہے، جا کر بڑے سرکار کو اطلاع کر دو۔ ٹھیک ہے، اب تم جلد از جلد بوڑھے برگت کے نیچے پہنچ جاؤ، وہاں ایک جیپ کھڑی ہے، وہ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ سرخ موتی خاموشی سے بوڑھے برگت کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دونوں گھڑ سوار ایک نظر اقبال راؤ کی لاش پر ڈال کر واپس حویلی کی طرف چلے گئے تو سرخ موتی نزدیک ہی ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک جیپ کھیتوں کو رونتی ہوئی اس کھیت کے نزدیک آ کر رک گئی جہاں اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ جیپ سے راؤ احمد علی برآمد ہوا۔ اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی تو اسے دور ساون پور کے لوگ اپنی طرف دوڑ کر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کیسے بھاگ کر نہ آتے؟ انہیں بتایا گیا تھا کہ اقبال راؤ کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ساون پور کے جس شخص نے بھی اس خبر کو سنا وہ کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ راؤ احمد علی نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کھیت میں داخل ہو گیا جہاں اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ اور ابھی راؤ احمد علی نے میرے بیٹے کہہ کر بین شروع ہی کیا تھا کہ وہ لاش بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لاش کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی کلہاڑی تھی۔ اقبال راؤ کو زندہ اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز دھار کی کلہاڑی دیکھ کر راؤ احمد علی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ تو بڑا خوش خوش لمبے لمبے ڈگ بھرتا کھیت میں پہنچا تھا، بس اس ڈرامے کا آخری سین رہ گیا تھا۔ اس سین کو اس نے ساون پور کی ریایا کے سامنے پیش کر کے اپنے فن کی داد لینا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ راؤ احمد علی نے حسب معمول عیاری دکھاتے ہوئے کچھ اس طرح منصوبہ بندی کر دی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اقبال راؤ کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے اور اس قتل کا الزام بھی اس کے سر نہ آئے۔ ایک سپیرے کو بھاری رقم دے کر اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر اقبال راؤ کو جھوٹ بول کر سر مقتل بھیجا گیا۔ سپیرے نے کھیتوں سے نکل کر اسے روکا اور ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کھیت میں لے گیا۔ اس سپیرے نے جسے اس کے قتل پر مامور کیا گیا تھا، اس نے ساری صورتحال صاف صاف بتا دی کہ کچھ دیر کے لیے یہاں کیا ڈرامہ ہونے والا ہے۔ اقبال راؤ کو اپنے قتل کے منصوبے کے انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا صفاق باپ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور قتل بھی اس طرح کرے گا کہ وہ صاف بچ کر نکل جائے گا، لہٰذا اس کا یہ منصوبہ بے داغ اور اسے معصوم ثابت کرنے کے لیے لاجواب تھا۔ اقبال راؤ کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ سپیرے نے بھاری رقم لے کر کیوں پلٹا کھایا، اس نے اس منصوبے کا انکشاف کیوں کیا۔ جوگی، ایک بات بتا، میرے باپ نے تو اپنی فطرت کے مطابق جو کچھ کیا ٹھیک تھا، لیکن تو نے رقم لینے کے باوجود وعدہ خلافی کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ وہ کالے کپڑے والا سپیرا اس سوال کو سن کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی پرکشش تھی۔ اس نے کہا، اقبال راؤ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ سپیرا نہیں ہوں جس نے رقم وصول کی ہے، وہ سپیرا تو اپنی جھونپڑی میں مرا پڑا ہے۔ ویسے بھی راؤ احمد علی نے تمہارے قتل کے بعد اسے مروا دینا تھا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں نے تمہیں اس سازش سے کیوں آگاہ کیا، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ نہیں، کوئی سوال مت کرو، وقت بہت کم ہے، میرے پاس بھی اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کلہاڑی پکڑو اور اس کے اوپر لیٹ جاؤ۔ جب تمہارا باپ تمہاری لاش پر رونے آئے تو لاٹھی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا۔ اگر تم وار کرنے سے ایک لمحہ بھی چوک گئے تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ لو یہ کلہاڑی پکڑو، اس صفاق شخص کے جتنے بھی ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں کر دینا۔ اقبال راؤ نے پھر اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اب سوال کی کوئی گنجائش بھی نہ رہی تھی۔ اس نے کلہاڑی زمین پر ڈالی اور اس پر لیٹ کر اسے اپنے جسم کے نیچے چھپا لی۔ राव अहमद अली जिस जीप में यहां तक पहुंचा था उसे आफताब राव ड्राइव कर रहा था। वो कल रात ही इस्लामाबाद से वापस आया था। उसे पार्टी का टिकट नहीं मिल सका था। सावनपुर पहुंचकर आफताब राव को एक मुख्तलिफ ही कहानी सुनने को मिली। जो रंज उसे टिकट ना मिलने पर हुआ था वो रंज अचानक खुशी में तब्दील हो गया था, क्योंकि मुस्तकबिल में सावनपुर का सब कुछ उसका होने वाला था। सावनपुर का हुक्मरान होने की सूरत में हर पार्टी उसे टिकट देने पर मजबूर हो जाएगी। राव अहमद अली के पीछे वो उतरा। वो अपने बाप से 10-15 कदम पीछे था। उसके दिल में भी लड्डू फूट रहे थे। बस अब आखिरी मंजर रह गया था। कुछ देर के बाद सावनपुर के लोग अपने छोटे सरकार की लाश देखेंगे जिन्हें किसी सांप ने डस लिया था। वो घोड़े पर सवार होकर अपनी जागीर की सैर को निकले थे कि एक खेत में उन्होंने खूबसूरत लड़की देखी। वो घोड़े से उतरकर लड़की के पीछे गए। खेत में एक काला नाग मौजूद था। उसने उन्हें डस लिया। इकबाल राव की मौत की ये कहानी घड़ी गई थी। उस ड्रामे का हर किरदार अपनी जगह मुस्तैद था और अपनी बारी आने पर मुकालमे बोलने का मुंतजर। लेकिन यहां तो बिसात ही उलट गई थी। वो काले लिबास वाला सपेरा उस बिसात को उलट गया था। इकबाल राव के कानों में अभी मेरे बेटे की आवाज आई थी कि वो उछल कर खड़ा हो गया और फिर उसने वक्त जाय किए बगैर कुल्हाड़ी तलवार की तरह घुमाई। राव अहमद अली का सर पुरगुरूर उसके तन से जुदा होकर जमीन पर जा पड़ा। फिर बगैर सर का जिस्म किसी शहतीर की तरह जमीन पर आ रहा। इकबाल राव पर जुनून सवार हो चुका था। उसने तेज कुल्हाड़ी के जरिए राव अहमद अली के जिस्म को लकड़ी की तरह फाड़ कर रख दिया। आफताब राव जब खेत में दाखिल हुआ तो इकबाल राव को जिंदा देखकर उसके जिस्म में सनसनी फैल गई। वो खून में नहाया हुआ था और धड़ाधड़ कुल्हाड़ी बरसा रहा था। आफताब राव ने फौरन रिवॉल्वर निकाल लिया और इससे पहले कि इकबाल राव की तरफ मुतवज्जे होता उसने रिवॉल्वर की तमाम गोलियां उसके सर और पेट पर खाली कर दीं। इकबाल राव अपने ऊपर गोली चलाने वाले को देख ना सका। वो अपने बाप की लाश के टुकड़ों पर गिरा और जां बहक हो गया। इमली के घने दरख्त पर बैठा वो शख्स इस मंजर को देखकर मुस्कुराया। बिलाखिर जुल्म इख्तिताम को पहुंचा। हर जुल्म की एक हद होती है। जब वो हद से निकलता है तो मिट जाता है। जुल्म के दो निशान सफ़े हस्ती से मिट गए थे। बस एक जालिम बाकी बचा था। उसका अंजाम भी ज्यादा दूर नहीं था। वो काले कपड़े वाला सपेरा जिसने अपना नाम सुर्ख मोती बताया था दरख्त पर एक खाली पिंजरा लिए बैठा था। जैसे ही आफताब राव ने इकबाल राव का बदन छलनी किया उसने खाली पिंजरे का बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलना था कि परों की फड़फड़ाहट शुरू हो गई। उस खाली पिंजरे से बड़े बड़े उल्लू निकलकर फ़जा में उड़ने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों उल्लुओं ने उस खेत को अपने हिसार में ले लिया जिसमें राव अहमद अली के जिस्म के दो टुकड़े और इकबाल राव की लाश पड़ी थी। उन उल्लुओं को देखकर आफताब राव की सिट्टी गुम हो गई। वो भागकर अपनी जीप में जा पहुंचा और शीशे चढ़ाकर बैठ गया। सावनपुर के लोग जो अब नज़दीक आ गए थे वो भी पीछे ही रुक गए। इन उड़ते हुए बेशुमार उल्लुओं ने हर शख्स को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। फिर सावनपुर की अवाम और आफताब राव ने अजीब मंजर देखा। वो उल्लू राव अहमद अली के जिस्म पर झपटे और उसके मुख्तलिफ आज़ा अपने अपने पंजों में दबाकर उड़ने लगे और उल्लू बहुत जसीम थे। राव अहमद अली की लाश के टुकड़े लेकर उड़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम ना था। आफताब राव ने एक उल्लू को अपने बाप के सर को पंजों में दबाते उड़ते देखा। उस उल्लू का रुख हवेली की जानिब था। आफताब राव ने उसे कुछ दूर तो उड़ते देखा फिर वो अचानक ही नज़रों से ओझल हो गया। यही हाल दूसरे उल्लुओं का भी था। वो जिस तेज़ी से नमोदार हुए थे उसी तेज़ी से गायब हो गए। उनके चले जाने के बाद आफताब राव जीप से उतरा। नीचे उतरकर उसने चारों तरफ देखा। अब दूर तक कोई उल्लू उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। वो भागकर खेत में जा पहुंचा। इकबाल राव की लाश मौजूद थी लेकिन उन उल्लुओं ने उसका हाल कुछ इस तरह कर दिया था कि वो पहचानी नहीं जा रही थी और राव अहमद अली के जिस्म का एक टुकड़ा भी ज़मीन पर मौजूद ना था। वो गिधनुमा उल्लू उसके आज़ा को जाने कहाँ ले उड़े थे। और घनी इमली पर बैठा वो काले लिबास वाला वो सुर्ख मोती भी गायब हो चुका था। अब दरख्त पर ना झोली थी ना बीन थी ना खाली पिंजरा था। एतबर राव अमूमन सेकेंड शो शुरू करवाकर सिनेमा से उठ जाता था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। ایک بےکلی اور ایک بے چینی سی کیفیت اس پر طاری تھی، لہذا وہ فرسٹ شو شروع ہوتے ہی سینما سے اٹھ آیا تھا۔ 7 بجے تک وہ اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک نیا ملازم رکھ لیا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا تجربے کار شخص تھا۔ یہ پہلے جن لوگوں کے پاس تھا وہ فیملی مستقل امریکہ شفٹ ہو گئی تھی۔ اس ملازم کو اعتبار راؤ نے ان سے مانگ لیا تھا۔ اس طرح اس نے ملازم کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا اور وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کا غلام جو ان کے گھر کی فرد کی طرح تھا ایک ایسے شخص کے پاس چلا گیا تھا جو اسے گھر کے فرد ہی کی طرح رکھے گا۔ اس ملازم کا نام مجید تھا لیکن سب اسے مجو بھائی کہتے تھے۔ مجو اس وقت کھانا تیار کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو اعتبار راؤ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور بستر پر نڈھال ہو کر پڑ گیا۔ اعتبار راؤ کو خاموش دیکھ کر مجو اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب وہ بے سید ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تو مجو نے دھیرے سے پوچھا، سر جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں مجو، کچھ گڑبڑ ہے، تم ایسا کرو کہ چائے بنا لاؤ۔ سر جی اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے تو جوس نہ دے دوں، مجو نے تجویز پیش کی۔ نہیں بھائی مجھے چائے چاہیے۔ ٹھیک ہے سر جی، یہ کہہ کر باہر جانے لگا تو گھر کی بیل بجی۔ مجو دیکھو کون ہے دروازے پر، اعتبار راؤ نے سیدھا ہو کر لیٹتے ہوئے کہا۔ مجو تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا اور بولا، سر جی گاڑی میں ایک بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ساونپور سے آئی ہیں اور اپنا نام کامنی بتاتی ہیں۔ کامنی؟ اعتبار راؤ بستر سے کچھ اس طرح اٹھا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، پھر وہ تیزی سے اٹھ کر باہر پہنچا۔ جیپ میں واقعی کامنی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی نیچے اتر آئی۔ کامنی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ خیر کہاں بھیا، ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اعتبار راؤ سے لپٹ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اعتبار راؤ نے بمشکل اسے اپنے سے الگ کیا اور اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لایا۔ مجو سے پانی لانے کو کہا اور اس سے مخاطب ہوا، ہاں کامنی بتاؤ کیا ہوا؟ کامنی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی اور ساتھ میں سینہ کوبی بھی کرتی جا رہی تھی۔ مجو پانی لے آیا تو اعتبار راؤ نے بمشکل اس کے ہاتھ میں گلاس تھمایا اور بولا، کامنی پانی پی لو۔ کامنی نے بڑی مشکل سے پانی پیا۔ وہ بڑی مشکل سے چپ ہوئی، وہ بڑی موقع شناس اور شاطر چیز تھی۔ سسر اور شوہر کے انتقال کے بعد آفتاب راؤ حویلی میں بچا تھا۔ آفتاب راؤ کی بیوی سے کامنی کی بنتی نہ تھی، ایسی صورت میں زمین جائیداد ساری کی ساری آفتاب راؤ نے ہڑپ کر جانی تھی۔ کامنی نے اعتبار راؤ کو پرکھ لیا تھا، وہ ایک درویش صفت انسان تھا، لالچ ہرس و حوس سے کوسوں دور، بے نیاز اور قیانت پسند۔ اب وہی اسے انصاف مہیا کر سکتا تھا۔ اعتبار راؤ سے اگرچہ کامنی اور اقبال راؤ نے مل کر اس کی جائیداد ہضم کرنے کے لیے دستخط کروا لیے تھے، اس کے باوجود کامنی کو امید تھی کہ وہ جب آنسو بہا کر اس کے قدموں میں گرے گی تو وہ یقیناً اسے معاف کر دے گا۔ اسی لیے وہ سیدھی ساونپور سے لاہور آئی تھی۔ وہ اپنا دکھ بیان کر کے اس کی ہمدردی سمیٹ لینا چاہتی تھی، اور ہوا بھی یہی، وہ اپنی شاطرانہ چال چل کر اس کی ہمدردی سمیٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساونپور سے ایک بڑی اور بری خبر لے کر آئی تھی۔ اعتبار راؤ کا باپ اور بھائی دونوں ایک ساتھ ہی چل بسے تھے۔ یہ ایک پاگل کر دینے والا حادثہ تھا، لیکن اعتبار راؤ نے جب دونوں کی موت کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے سے ذرا سا بھی دکھ ظاہر نہ ہوا۔ دو ظالم اپنے ہی ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ اگرچہ باپ بھائی تھے لیکن ان کی زندگی میں ہی یہ رشتے دفن ہو گئے تھے۔ وہ کسی کے باپ بھائی نہ تھے، پیسہ ان کا باپ اور سرمایہ ان کا بھائی تھا۔ ایسے لوگوں کی موت پر کیا دکھ کا اظہار کرنا، کیوں خاموخواہ آنسو بہانا؟ کامنی اگرچہ تنہا واپس جانے کو تیار نہ تھی، وہ اعتبار راؤ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اعتبار راؤ نے اسے جھوٹے دلاسے دے کر اسی رات ساونپور کے لیے روانہ کر دیا۔ جن لوگوں کے چہرے وہ جیتے جی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد بھلا انہیں کیا دیکھتا اور کیوں دیکھتا؟ کامنی کے جانے کے بعد اعتبار راؤ نے ٹیلی فون اٹھایا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ماڈل ٹاؤن کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو اعتبار راؤ نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تیسری گھنٹی کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھایا، اور جب ہیلو کی آواز آئی تو وہ آواز اعتبار راؤ نے پہچان لی۔ وہ محسن راؤ کے ملازم رفیق کی آواز تھی۔ ہاں رفیق، میں اعتبار راؤ بول رہا ہوں، اعتبار راؤ نے کہا۔ सब लोग कहाँ हैं? साहिब जी, सब लोग खाना खा रहे हैं, रफीक ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। फिर बोला, साहिब जी आप होल्ड कीजिए, मैं जाकर बताता हूँ। ठहरो रफीक, मेरी बात गौर से सुनो, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, आधे घंटे के बाद दोबारा करूँगा। तुमने हरगिज़ मेरे फ़ोन के बारे में नहीं बताना, मेरी बात समझ गए ना? जी साहिब जी, समझ गया, रफीक ने कहा। रफीक ने खाने के दौरान तो ना बताया, लेकिन जैसे ही ये लोग खाने से फारिग हुए तो उसने तानिया को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तानिया फौरन फ़ोन की तरफ बढ़ी, उसने जल्दी जल्दी एतबर राव का नंबर डायल किया और उसके फ़ोन उठाते ही बहुत नरम लहजे में बोली, आपने फ़ोन किया था? जी किया तो था, एतबर राव ने संजीदगी से कहा। रफीक को मना क्यों किया था? आखिर आप इतनी गैरियत क्यों बरतते हैं? क्या मैं खाना छोड़कर आपका फ़ोन भी नहीं सुन सकती? तानिया के लहजे में शिकायत थी। तानिया एक खबर सुनो, तुम्हारे बाप का कातिल इस दुनिया से उठ गया है। एतबर राव ने उसकी बात नज़रअंदाज करके अपनी खबर सुनाई। यह खबर सुनाते हुए उसका लहजा एकदम सपाट था। ये क्या कह रहे हैं आप? और तुम्हारे भाई के कत्ल की साजिश में शरीक होने वाला शख्स भी चल बसा। एतबार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? ठहरे, मैं भाई जान को बुलाती हूँ। मोहसिन राव को जब एतबार राव ने खुलकर सारा वाकया बयान किया तो उसने फौरन कहा, एतबार राव, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर फौरन ही रिसीवर उठाया और अंकल आमिर का नंबर मिलाया। अंकल आमिर को उसने सारा वाकया बताया तो उन्होंने कहा, मोहसिन, वो लोग जैसे भी थे, बिलाखिर एतबार के बाप भाई थे, हमें फौरन उसके पास ताज़ियत के लिए जाना चाहिए। जी अंकल, मैं तानिया को लेकर वहीं जा रहा हूँ, आप भी वहाँ पहुँच जाएं। जब मोहसिन राव तानिया के साथ उस कोठी पर पहुँचा तो एतबार राव उसे देखते ही बेइख्तियार लिपट गया और रोने लगा। मोहसिन राव ने उसे ज़ोर से भींच लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कंधा थपकता रहा, बोला कुछ नहीं। कुछ देर के बाद एतबार राव उससे अलग हुआ और अपनी आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए बोला, ये मत समझें कि मैं अपने बाप भाई की मौत पर आंसू बहा रहा हूँ, मुझे तो इस बात पर रोना आ रहा है कि मैं एक शैतान बाप का बेटा और जालिम भाई का भाई हूँ। इस कलंक के टीके को मैं अपनी पेशानी से हटाना चाहूँ तो भी नहीं हटा सकता। एतबार, मत करो ऐसी बातें, मैंने अपने बाप के कातिल को मुआफ़ किया, मैंने अपने कत्ल की साजिश करने वाले को भी मुआफ़ किया। क्यों तानिया, तुम क्या कहती हो? मैं भी वही कहती हूँ जो आपने कहा है, तानिया ने तायद की। आओ एतबार राव, सावनपुर चलें, हमें वहाँ जाना होगा। जब वो सावनपुर पहुँचे तो सुबह हो रही थी। गाड़ी मोहसिन राव ड्राइव कर रहा था। मोहसिन के बराबर अगली सीट पर अंकल आमिर बैठे थे और पिछली सीट पर एतबार राव और तानिया थे। तीन चार घंटे का यह सफ़र तकरीबन खामोशी से कटा था, हर शख्स अपनी जगह सोचों में गुम था। मोहसिन राव को अपना बचपन याद आ रहा था, अंकल आमिर की निगाहों में अपना दोस्त राव शमशाद अली घूम रहा था। तानिया को वो तन्हाइयाँ, वो महरूमियाँ याद आ रही थीं जो उसे राव अहमद अली की वजह से मिली। एतबार राव मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि अब आफ्ताब राव उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करेगा। जब वो लोग हवेली पहुँचे तो सूरज मशरिक से अपना सर उभार रहा था। सावनपुर की फ़जा में एक नया सूरज था जिसकी नर्म किरणें हवेली के ऊंचे दरवाजे को रोशन कर रही थीं। जुल्म का अंधेरा दूर हो रहा था, एक नई चमकीली सुबह का आगाज़ था। हवेली के दो काले सूरज गुरूब हो चुके थे, एक आफ्ताब रह गया था, उसके बारे में भी एक बुरी खबर हवेली में उनकी मुंतज़िर थी। हवेली का आखिरी काला सूरज भी चल बसा था। आफ्ताब राव जब इकबाल राव को कत्ल करने के बाद जीप में बैठा तो बेशुमार उल्लू उसकी तवज्जह का मरकज बन गए। राव अहमद अली की लाश के टुकड़े गायब हुए, इकबाल राव की सूरत मस्ख हुई। अब आफ्ताब राव के लिए मैदान साफ था, वो अंदर से बहुत खुश था, अब उसको लीडर होने से कोई नहीं रोक सकता था। वो खुशी खुशी हवेली की तरफ चला। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसे फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। उसके बराबर वाली सीट पर एक बेहद खतरनाक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। वो अचानक ही कहीं से नमुदार हुआ था। उस नाग ने आफ्ताब राव को संभलने का मौका ना दिया, उसने तेज़ी से सीट पर चढ़कर उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। फिर चलती गाड़ी खुद रुक गई, और क्यों ना रुकती, खुद आफ्ताब राव की ज़िंदगी की गाड़ी जो तबाह हो चुकी थी। वक्त ने एक नई करवट ली, ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ظلم کے بادل انصاف کی ہوائیں لے اڑیں، گھور اندھیرا چھٹ گیا، ہر طرف خوشبو بھری ہوائیں چلنے لگیں، شگوفے پھوٹنے لگے، بہار کا موسم انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ ٹنڈ منڈ درخت پھولوں کا لباس پہننے لگے، بھنورے نکل آئے، وہ ڈال ڈال گھومنے لگے، تتلیاں اپنے شوق رنگوں سے دل لبھانے لگیں، ہر طرف حسن ہی حسن بکھر گیا۔ اب بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی؟ سب سے پہلا مرحلہ تو خالہ فرزانہ اور انکل عامر کی شادی کا تھا۔ تانیہ کو انہیں یکجا دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ دونوں کو ایک کر کے رہے گی، اور یہ اس کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ بالآخر ایک ہونے پر راضی ہو گئے تھے۔ تانیہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن اس بات پر وہ دونوں راضی نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب خاموشی سے نکاح ہو جائے، اور یہ نکاح بھی انکل عامر ان دونوں کی شادی کے بعد کرنا چاہتے تھے۔ ادھر محسن راؤ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی سے پہلے تانیہ کو رخصت کرے، اور تانیہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے بھابھی گھر میں لائے پھر اس گھر سے جائے۔ بحث و مباحثہ ہوتا رہا، بالآخر اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ پہلے آپ کے بجائے ہم سب ایک ساتھ پر عمل کیا جائے۔ ایک بڑے ہوٹل میں اس کا شادی حال بک کروا لیا گیا، اس کے ساتھ ہی تین سوئٹ ریزرو کیے گئے تھے۔ یہ تینوں کمرے برابر برابر تھے اور 10 دن کے لیے بک کیے گئے تھے۔ سٹیج پر 3 دلہا اور 3 دلہنیں موجود تھیں۔ سب سے دلچسپ جوڑی خالہ فرزانہ اور انکل عامر کی تھی۔ خالہ فرزانہ کو بیوٹی پارلر والوں نے بڑے سلیقے سے سوارا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے چہرے پر دلہنوں والا روپ آ گیا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ تانیہ اور نادرہ تو خیر تھیں ہی حسین، لیکن میک اپ نے نادرہ کی عمر کچھ اور گھٹا دی تھی۔ ان تینوں میں سب سے کم عمر دلہن تانیہ تھی، اسے خیر سے کسی میک اپ کی ضرورت نہ تھی۔ بیوٹی پارلر والوں نے پھر بھی اس پر طبع آزمائی تھی اور اس کے حسن کو مزید چمکانے کی کوشش کی تھی۔ تینوں دلہنوں کے ایک جیسے ڈریس تھے، یہی حال دلہاؤں کا تھا۔ ان کے سوٹ بھی ایک رنگ کے تھے، جس طرح تانیہ دلہنوں میں نمبر ون تھی ویسے ہی محسن راؤ دلہاؤں میں نمبر ون تھا، اس کے بعد اعتبار راؤ، پھر انکل عامر۔ بالآخر شادی کی یہ انوکھی تقریب اختتام کو پہنچی، رخصتی کا وقت آیا۔ سب سے پہلے محسن راؤ نے اپنی بہن کو رخصت کیا، پھر انکل عامر نے محسن راؤ اور نادرہ کو الوداع کہا، آخر میں وہ رہ گئے۔ انکل عامر اور خالہ فرزانہ کو آصف صدیقی نے ان کے کمرے تک پہنچایا۔ وہ ایک بے حد حسین رات تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ 6 دلوں کے ملاپ کی رات تھی۔ دھیمی آنچ دیتی ہوئی سرگوشیاں، سانسوں کی مہک، مسکراہٹ، نیچی نگاہوں کی گلکاریاں، کھنکتی چوڑیاں، کھلتی ہوئی زلفیں، خوشبو بھرے بدن، سنسنی پھیلاتی ہوئی خواہشیں، بکھرے ہوئے ارمان، جذبات کی آسودگیاں، کیا نہیں تھا وہاں۔ وہ ایک بہت حسین رات تھی، وہ ایک بے حد حسین رات تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ 6 دلوں کے ملاپ کی رات تھی۔ دھیمی آنچ دیتی ہوئی سرگوشیاں، سانسوں کی مہک، مسکراہٹ، نیچی نگاہوں کی گلکاریاں، کھنکتی چوڑیاں، کھلتی ہوئی زلفیں، خوشبو بھرے بدن، سنسنی پھیلاتی ہوئی خواہشیں، بکھرے ہوئے ارمان، جذبات کی آسودگیاں، کیا نہیں تھا وہاں۔ وہ ایک بہت حسین رات تھی، پر وہ رات راکھی پر قیامت بن کر گزری، اسے کسی کروٹ چین نہ تھا۔ بالآخر وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آئی، اس پر وحشت ستاری تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، دل بند ہوا جا رہا تھا۔ اسی وحشت میں اس نے اپنی ریچھ کو کھول لیا، قریب ہی بندر سو رہا تھا۔ وہ راکھی کو قریب پا کر فوراً اٹھ گیا اور کوں کوں کر کے قلابازیاں کھانے لگا۔ راکھی نے اس کی بھی رسی کھول لی اور ان دونوں سے مخاطب ہو کر بولی، چلو رے میرے ساتھ۔ وہ دونوں بڑی سعادت مندی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کھٹ پڑ کی آواز سن کر پڑوس کی جھونپڑی میں رہنے والی شاداں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنی رات گئے راکھی کو اپنے جانوروں کے ساتھ نکلتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئی اور راکھی سے مخاطب ہو کر بولی، ری کہاں جاوے ہے رے راکھی اتنی رات ماں؟ کہیں نہیں موسی، تو سو جا، راکھی نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ارے پھر بھی کچھ بتا تو۔ موسی شاداں فکر مند ہو گئی، کیا بتاؤں موسی، مجھے تو خود بھی کچھ معلوم نہیں، راکھی پر جانے کیا بیت رہی تھی۔ ری تو پگلی ہوئی ہے کا؟ मौसी शादा ने उसे डांटा। हाँ मौसी, पागल हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मौसी, मुझे अब मत ढूंढना, मैं किसी के ढूंढने से नहीं मिलूंगी, उसने लरसती हुई आवाज में कहा। ये कहते हुए उसका गला रुंध गया था। फिर वो ना रुकी, अपने रीछ और बंदर के साथ चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, बस कदम उठ रहे थे और वो चली जा रही थी। जाने वो कब तक चलती रही, उसे कुछ होश नहीं था, दिल पर वहशत तारी थी और वहशी दिल उसे लिए जाता था। अब वो अपनी बस्ती से बहुत दूर निकल आई थी और रेल की पटरी के साथ साथ चली जाती थी। उसकी निगाहों में मोहसिन घूम रहा था, बीती हुई जिंदगी उसकी आंखों के सामने जाग रही थी और उसका जहन इर्द गिर्द से बेगाना होता जा रहा था। उसे नहीं मालूम था वो कहाँ चल रही है, क्यों चल रही है। वो ट्रेन अचानक ही उसके सर पर आ पहुंची। वो पटरियों के दरमियान चल रही थी, उसके साथ रीछ था और रीछ की पीठ पर बंदर बैठा हुआ था। उससे पहले कि उसे कुछ होश आता, पूरी ट्रेन उस पर से गुजर गई। उन तीनों में से कोई जिंदा ना बचा। इस खबर को सबसे पहले आसिफ सिद्दीकी ने देखा था। अगरचे वो राखी की सूरत से वाकिफ ना था, लेकिन उसकी सूरत देखकर और उसका नाम पढ़कर जाने उसे क्यों एहसास हुआ कि ये मोहसिन राव वाली राखी ही है। ट्रेन के हादसे ने उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई चोट वगैरह का निशान ना था। वो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह खुली थीं। हादसे के बावजूद चेहरे पर किसी कर्ब के आसार नुमाया ना थे, अलबत्ता इंतज़ार की कैफियत ज़रूर झलकती थी। उसके साथ ही उसके दोनों वफादार जानवर भी चल बसे थे। खबर पढ़ने के बाद आसिफ सिद्दीकी ने चाहा कि मोहसिन राव को फौरन इस हादसे के बारे में बताए, लेकिन फिर वो रुक गया। ख्वामख्वाह उन्हें क्यों डिस्टर्ब करे, उसने इस खबर को संभाल कर रख लिया। तीसरे दिन आसिफ सिद्दीकी ने उन तीनों जोड़ों को दावत दी। जब रात को सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और गप्पें शुरू हो गईं, तो आसिफ सिद्दीकी संभाला हुआ अखबार निकाल लाया और मोहसिन राव के करीब बैठकर उसने उस हादसे की तस्वीर दिखाई। यार ये देखना, मोहसिन राव ने उसके हाथ से अखबार लेकर जैसे ही उस तस्वीर पर नज़र डाली, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बोला, अरे ये तो राखी है। राखी का नाम सुनकर नादिरा एकदम चौंकी। वो फौरन उठकर मोहसिन राव के पास आ गई। तानिया ने उठने के बजाय दूर से बैठे बैठे पूछा, क्या हुआ राखी को? वो रेल के नीचे आकर कट गई, आसिफ सिद्दीकी ने जोर से कहा। चलो अच्छा हुआ, वरना वो मेरे हाथों मारी जाती, तानिया ने बड़े जोश से कहा। उसकी इस बात पर मोहसिन राव ने उसे घूर कर देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। यार मोहसिन, वो शादी वाली रात ही मरी है। वाह क्या सिचुएशन थी। एक तरफ हीरो अपनी उजले उरूसी में नई जिंदगी का आगाज कर रहा था, तो दूसरी तरफ अंधेरी रात में रेल की पटरी पर एक ठुकराई हुई औरत अपनी जिंदगी का इख्तिताम करने जा रही है। वाह वाह क्या सिचुएशन है। कट इधर कट उधर, एक तरफ रोशनी एक तरफ अंधेरा। आसिफ सिद्दीकी अपनी धुन में मगन फिल्म की शूटिंग किए जा रहा था। फिर वो यकायक संजीदा होकर बोला, यार मोहसिन ये कितनी अजीब बात है कि उसकी मौत का वक्त वही है जो तुम्हारी शादी का है। क्या वो तुम्हारी शादी बर्दाश्त ना कर सकी? लेकिन मसला यह है कि उसे तुम्हारी शादी का कैसे पता चला? फिर अपनी तई तो वो तुम्हें कत्ल कर चुकी है। यार ये क्या गोरख धंधा है। मेरा ख्याल है कि उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए तुम पर हमला ज़रूर किया, लेकिन कातिलाना नहीं। आसिफ सिद्दीकी जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मोहसिन राव उसकी बात तवज्जह से नहीं सुन पा रहा था। वो अखबार पकड़े राखी की तस्वीर को बगौर देखे जा रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक उदासी का तासुर उभर आया था। फिर इसी तरह की उदासी से तानिया को भी वास्ता पड़ा। होटल में खुशियों के 10 दिन गुजारने के बाद एतबर राव ने सुमनाबाद, मोहसिन राव ने मॉडल टाउन और अंकल आमिर ने रावी रोड का रुख इख्तियार किया। तीनों अपनी अपनी दुल्हनों को अपने अपने ठिकानों पर ले गए। ये 10 दिन जैसे पलक झपकते में गुजर गए। तीनों के कमरे क्योंकि बराबर बराबर थे, लिहाजा खूब हल्ला गुल्ला रहा। उन्हें तन्हाई भी मयसर थी और बाहर निकलते तो अपने लोगों की सूरतें दिखाई देती। तीनों ने तय किया था कि ये 10 दिन होटल में ही गुजारे जाएंगे, कोई शख्स शहर से बाहर नहीं जाएगा, और ये उन्होंने अच्छा फैसला किया था। ऐसे यादगार दिन भला कहाँ नसीब होते हैं। हनीमून पर तो आदमी कभी भी जा सकता है। 12वें दिन मोहसिन राव ने अपने घर पर सबको मदहु किया। तानिया घर पहुंचते ही सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उसका बेडरूम मकफल था। रफीक ने ताला खोला। बेडरूम में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके कमरे में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी, जैसे कमरे की हर शय उसकी याद में उदास हो। बेड पर पर्स फेंक कर वो सबसे पहले क्रिस्टल के उस नाजुक गुलदान की तरफ मुतवज्जे हुई जिसमें राशमून की दी हुई कली सजी रहती थी, जो एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद बिल्कुल तरोताज़ा थी और हर वक्त महकती रहती थी। लेकिन अब जो उसने उस पर नज़र डाली तो गुलदान पर लटकी हुई नज़र आई। वो मुरझा चुकी थी, उसकी खुशबू भी ख़त्म हो चुकी थी। राशमून ने उस कली को देते हुए कहा था कि जब ये कली मुरझा जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ओह, तानिया के दिल से एक होक सी उठी। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गया? इस कली को देखकर अंदाज़ा होता था जैसे उसे मुरझाए हुए 10-12 दिन हो चुके हों। ओह, तो क्या राशमून तानिया को किसी और की बनती देखकर बर्दाश्त ना कर सका? ये दो दुनियाओं का मसला था। अगर वो उसके दिल की दुनिया में नहीं रह सकता था तो फिर जीने का फ़ायदा क्या था? वो अपनी दुनिया से उठ गया था। राशमून, मुझे माफ़ कर देना। तानिया ने उस सूखी कली को गुलदान से निकालकर आहिस्ता से अपने नाजुक लब पर रख दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दो आंसू आंखों से निकलकर उसके रुखसारों पर बह गए। उसने वो सूखी कली अपने पर्स में डाल ली। तब अचानक उसकी नज़र गुलदान पर पड़ी। गुलदान के नीचे उसे एक कागज़ दबा हुआ नज़र आया। उसने वो कागज़ उठा लिया। कागज़ खोलकर देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ नज़र आया। वो जल्दी जल्दी उन चंद सत्रों को पढ़ने लगी। मंगनी वाली रात जब एतबार राव अगवा हुआ, वो रात तुम पर कयामत की तरह टूटी। उस रात तुमने मुझे रो रो कर याद किया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मदद को पहुंच गया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के कांटे अपनी आँखों से चुन लिए। तुम्हारे दुश्मनों को चुन चुन कर मार दिया। अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में कोई दुश्मन नहीं। मैं तुम्हें खुशियों भरी ज़िंदगी की नवीद देता हूँ। सदा खुश रहो, यही दुआ कर सकता हूँ। तुम्हारा अपना काला चिराग। ख़त पढ़ते पढ़ते वो लफ्ज़ धुंधलाने लगे थे और देखते ही देखते सफ़ाई हस्ती से मिट गए। कोरा कागज़ रह गया। उसने सादा कागज़ को मुट्ठी में भेज लिया। आप बहुत अजीम हैं काले चिराग। मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आपके दम से हैं। आप मेरे मोहसिन हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ। मेरे दिल में आप किसी रोशन चिराग की तरह सदा जगमगाते रहेंगे। अब सब कुछ एतबार राव के हाथ में आ गया था। एतबार राव ने सबके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया। उसने आफ्ताब और इकबाल की बीवी बच्चों को जो उनका हक बनता था वो तो दिया ही, उसके अलावा भी उसने उन्हें बहुत कुछ बख्श दिया था। मोहसिन राव को मनाजिर फितरत से फितरी लगाव था। देहात की ज़िंदगी उसे बहुत पसंद थी। वो हवेली को नए सरे से बनवाने का ख्वाब देखा करता था। आज उसका यह ख्वाब पूरा हो गया था। उसने ये हवेली खरीद ली थी। उस हवेली में जिसका जितना हिस्सा बनता था वो उसने अदा कर दिया था। जुल्म की उस हवेली को तोड़ा जा रहा था। जुल्म को मस्मार किया जा रहा था ताकि नई बुनियादें उठाकर इंसाफ का बोलबाला किया जाए। सावनपुर के लोगों ने आज तक जुल्म ही सहे थे। अब उन्हें बताया जाए जुल्म की तवील रात ख़त्म हुई। अब उन्हें कोई नहीं सताएगा। अब हर तरफ खुशियां होंगी और वो होंगे। मोहसिन राव ने तय कर लिया था कि वो सावनपुर के लोगों का इस कदर ख्याल रखेगा कि लोग राव अहमद अली के जुल्म को भूल जाएंगे। ये राव अहमद अली भी बड़ा अजीब शख्स था। रुपये पैसे की हवस ने, ज़मीन जायदाद की तलब ने उसे अंधा कर दिया था। उसके कान कोई अच्छी बात सुनना ना चाहते थे। दिल से पैसे की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत निकल गई थी। भाई को अगर कत्ल करके जायदाद हासिल की जा सकती है तो कर ली जाए। बेटा अगर अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाए तो इस गुस्ताखी की सज़ा उसे मौत की सूरत में दी जाए। दूसरों के लिए मौत खरीदने वाला बिलाखिर खुद मौत के मुँह में चला गया था। और मौत भी कैसी इबरतनाक, लाश भी साबित न रही। वो ज़मीन के टुकड़े नहीं होने देना चाहता था लेकिन अपने जिस्म को टुकड़े होने से नहीं बचा सका। किस कदर बेकसी की मौत थी उसकी। जिस ज़मीन को वो अपने सीने से लगाकर रखना चाहता था उस जमीन में वो दफन भी ना हो सका। जिस हवेली के बारे में उसे यकीन था कि उसकी किलानुमा दीवारें हमेशा उसकी हिफाजत करेंगी, अब वही दीवारें तोड़ी जा रही थीं। पर वो भी राव अहमद अली था, एक दाव हमेशा बचा कर रखता था और उस दाव से वो अचानक पांसा पलट दिया करता था। इंसान तो वो था ही नहीं, शैतान की खोपड़ी थी उसके पास। जिस ठेकेदार को हवेली तोड़ने का काम दिया जा रहा था उसके लिए ये काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। जूं जूं ये वाकया तवातर से पेश आ रहा था तों तों मजदूर भागते जा रहे थे। पहले ठेकेदार को भी इस बात का यकीन ना था, लेकिन जब उसने अपनी आंख से सब कुछ देख लिया तो फिर उसे भी मजदूरों की बात का यकीन करना पड़ा। और अब उसके सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि वो लाहौर जाकर मोहसिन राव को सारी सूरत हाल बता दे, क्योंकि इस मंजर की दहशत से एक कमज़ोर दिल मजदूर बुखार में मुब्तिला होकर चल बसा था। हो ये रहा था कि जैसे ही हवेली का कोई नया कमरा तोड़ा जाता तो उस कमरे में राव अहमद अली की वो ऊंची कुर्सी मौजूद होती जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था, और उस कुर्सी पर एक भयानक खोपड़ी रखी होती। जब दरवाज़ा खोलने वाले मजदूर खौफ के मारे भागकर हवेली से काम करते हुए दूसरे मजदूरों को इकट्ठा करते तो वो कुर्सी और खोपड़ी गायब हो जाती। ठेकेदार ने जब सारी रुदाद मोहसिन राव को सुनाई तो वो फौरन ही सावनपुर जाने के लिए तैयार हो गया। सावनपुर के नज़दीक बारिश ने आ घेरा, तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश, सावनपुर की कच्ची सड़क। मोहसिन राव संभाल कर जीप चला रहा था, उसके बराबर वाली सीट पर ठेकेदार मौजूद था। एक घंटे पहले तक मौसम अच्छा खासा खुशगवार था, बस जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए काली घटाओं ने सहपहर के चमकते सूरज को अपनी आगोश में ले लिया। दिन होने के बावजूद हर सू अंधेरा छा गया था, इतना अंधेरा कि मोहसिन राव को जीप की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ी। और अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें हेडलाइट्स की रोशनी में कच्ची सड़क के दरमियान एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग दिखाई दिए जो अपने दोनों बाजू फैलाए खड़े थे। मोहसिन राव ने फौरन अपनी गाड़ी रोक ली और खिड़की का शीशा उतार कर पूछा, क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम आ जाओ तो तुम्हारे साथ सावनपुर चलूं। मोहसिन राव उन बुजुर्ग की बात ना समझ सके, ताहम उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और बोला, आ जाइए, बैठ जाइए। वो बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मोहसिन राव ने गर्दन घुमाकर उन बुजुर्ग पर एक नज़र डाली, उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि बारिश में खड़े होने के बावजूद उनके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। मोहसिन राव ने उनका चेहरा गौर से देखने के लिए आईने का जाविया ठीक किया। वो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग थे, सफ़ेद लिबास, सर पर सफ़ेद टोपी, भवें तक सफ़ेद, लेकिन चेहरे पर सुर्खी, एक अजीब तरह का नूर। उनके बैठते ही जीभ में बड़ी मसूरकुन खुशबू फैल गई थी। बेटा, अब मुझे देखते ही रहोगे या गाड़ी भी आगे बढ़ाओगे? तुम उस शैतान के बच्चे को नहीं जानते, आज उसने खून खराबा करने का फैसला कर लिया है, उन्होंने एक अजीब बात कही। मोहसिन राव ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और घबराकर ही पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? उस खोपड़ी वाले की जो मरने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात समझ गए हो या उस खबीस का नाम भी बताऊं? बुजुर्ग ने आगे झुककर कहा। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत कहाँ रही थी, अब तो वो जल्द से जल्द हवेली पहुंच जाना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते बारिश बंद हो चुकी थी, बादल फट गए थे और सूरज फिर निकल आया था। उन बुजुर्ग ने मोहसिन राव से राव अहमद अली के बेडरूम की तरफ ले जाने को कहा। राव अहमद अली का बेडरूम तोड़ा जा चुका था, अलबत्ता उसकी बुनियादें बाकी थीं। मोहसिन राव ने उन बुजुर्ग को बेडरूम के पास छोड़ा, फिर उसने जल्द अज जल्द उन बुजुर्ग के हुक्म के मुताबिक बेशुमार सूखी लकड़ियों से उस कमरे को भरवा दिया। वो बुजुर्ग लकड़ियों की ढेर से ज़रा फासले पर एक पत्थर पर बैठ गए। वो कुछ पढ़ने लगे, फिर उन्होंने पढ़ते पढ़ते मोहसिन राव को इशारा किया। उन लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका था। मोहसिन राव ने लकड़ियों के उस ढेर को आग लगा दी। देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। हवेली से शोले उठते देखकर सावनपुर के लोग हवेली की तरफ बढ़ने लगे। फिर मोहसिन राव ने एक अजीब मंजर देखा। उसने एक कुर्सी आग के शोलों पर उतरती देखी। उस कुर्सी पर एक भयानक खोपड़ी रखी हुई थी। वो कुर्सी देखते ही देखते शोलों में गिरी। तब एक दिलदोस चीख सुनाई दी। फिर कुछ बाकी ना रहा। نہ وہ کرسی رہی، نہ اقتدار رہا، اور نہ وہ اقتدار والا رہا، سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ محسن راؤ فوراً پلٹ کر ان بزرگ کے نزدیک پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، وہ پتھر خالی پڑا تھا جس پر وہ بزرگ بیٹھے تھے۔ بعد میں لاہور پہنچ کر جب محسن راؤ نے پورا واقعہ تانیہ اور اعتبار راؤ کو سنایا تو تانیہ نے ان بزرگ کا حلیہ پوچھا۔ محسن راؤ نے ان کا حلیہ پوری تفصیل سے بتایا۔ ان بزرگ کا حلیہ سننے کے بعد تانیہ خوشی سے چیخی، ارے وہ تو دادا اعظم تھے۔